Частка третя. Блізка 2 месяцы прайшло ў Маскве ў лазарэце ў прыкрым чаканні, калі пашлюць лячыцца на Каўказ. Афіцэры безмальна ўсе мелі радню ў горадзе, безмальна ўсе былі болей-меней здаровыя, яго такога, як быў вольнаапрадзяляючымся, зараз пагналі на фронт. Блізка што не жылі ў лазарэце, прыходзілі толькі абедаць, вячэраць і зрэдку пад ранне на начлег, калі ён, устаўшы, пазіраў у вакно на пустую вуліцу, на дворніку ў белым хвартуху з мятлою ў руках і на рэдкіх, марудна паўзучых дамоў змораных начавых вознікаў. І гэта адзінота была яму даспадобы. Толькі дужа не давалі спакою мухі, і Абдзіраловіч выходзіў у садок у будачку, абвітую дзікім вінаградам, ці чытаў кніжку, ці проста сядзеў на сонейку. Хворае цела перашкаджала думаць, і было толькі адно троху многа рэльефнае чуццё. Бурлячая рэвалюцыя праходзе вось міма. А ўжо значна ачуняў, ужо не мучыўся на жывот, не млеў, і было досыць добра. Ужо іншы раз увечары ішоў слухаць музыку ці сядзеў у скверу, хадзіў сярод людзей і ўсё уцяшаўся ў свае вольнасці і незалежнасці. А час ішоў, і рабілася не дужа цёпла, нават у горад убіваліся гукі і фарбы недалёчкай восені. Паменшала мух, але ж кусаліся яны вельмі балюча і ліплі, як смала. Чарод адпраўкі не падхадзіў, і тонкая, маўляў, джгала вужакі нуда на незлавімае мгненне датыкалася да сэрца і надта пужала. За сталом афіцэры гаманілі аб хамстве народа, пад маскою прылікі, але са злосцю ў душы, як быццам жартліва, спіраліся аб палітыцы з таварышам нянею, што насіла стравы на стол, ці вылічалі волю пакарнейшаму і найцішэйшаму бежанцу, таварышу санітару, который не разумеў, аднак, за якую волю ён знелюбіў ім. Можна было ізноў распусціцца з нервамі, трэба барджэй выязджаць, думаў Абдзіраловіч, седзячы ў скверу і гледзячы на гуляннікаў. Нейкі работнік у сіній замасленай блюзе, пад выпетранай шынелькою без пагонаў, ішоў, хапаўся, і ён пацягнуў за сабою пагляд сваім, здаецца, надта знаёмым абліччам. «Васіль!» – гукнуў знятейку для сябе Абдзіраловіч, і работнік прыстояў, пазнаючы яго. «Ігнат Восіпавіч?» – з нясмелую радасцей прамовіў ён. Не ведаў, парукацца яму ці не. «А я, любы Васілёк, я самы! Як жа рад нечаканай сустрэчы з табой у чужой Маскве!» І абшчапіў яго шчыра і проста. Пацалаваліся. «Васілёк, як быццам мяне чаго саромішся», – сказаў Абдзіраловіч. «Ты што, галубец? Прысядь, родненькі, і пагамонім. Цяпер аджа не тая пара. Памятаеш, як цябе ніжняга чына не пусцілі са мною ў залю першыя клясы ў Смаленску?» «Так», – ціха адказаў Васіль, марудна трапляючы на патрэбны тон. А быў і ён здаволены. «Ці ж ты не салдат?» – ужо спытаў Абдзіраловіч. «Не, мяне выпісалі шчасці, і я працую на фабрыцы. Жыву з маткаю». «Што? І мамка тут?» – крыкнуў той, не ведаў, як сказаць аб ёй, а казаць, як калісь, маланка саромеўся. «А як добра з ёю пабачыцца! А што, здарова, тупаеце, як тады?» «А ты, якое там здарова, Ігнат Восіпавіч! А злашчы пры гэткай дарагоўлі, каб хаця страваванне лепшае!» Яны троху памаўчалі. «Калі не пагрэбуеце, – невясёлы і нясмела усміхаўшыся, – сказаў Васіль, – пойдзем, старая будзе надта ж рада, успамінае вас штодзённа. Адрас вельмі старалася даведацца, клапаціла ці не забіты вы. А я няўстыдны і не пісаў ніколі сваёй мамцы. Пойдзем. Ах, як добра! Дай веры, Васіль, рад табе, як роднаму брату. З бацькам я блізка, што нічога супольнага не маю, ты, напэўна, ведаеш. І нікагенька ж няма ў мяне, сустрачаўся, праўда, з рознымі людзьмі, ад, успамінаць не хочацца. Вось ізноў адзін. Яны ўсталі і пайшлі на трамвай. Былі абодва радыя. У непарадку казалі адзін аднаму аб сваіх падзеях апошніх гадоў, і прапаршчык не пазнаваў даўнейшага Васіля, неклапатлівага, вясёлага, неўважнага пастуха, потым работніка ў прудзе, млыну. У яго вачах быў сур'ёзны, удумлівы, крышачку хмарны работнік, каторы найлепей разважаў аб значэнні падзей і быў гарачы паклоннік недалёчкай сацыяльнай рэвалюцыі. Той афіцэр нават некалькі разоў шчырванеў за сваё няведанне і збочнае суглядання крывавага змагання. Ехалі амаль не цэлую гадзіну ў незнаёмы край горада. Яшчэ доўга ішлі па нячыстых вуліцах, загароджаных велізарнымі непрыгожымі дамамі сярод фабрычных комінаў і каля высачэннага плота. «Мне добра блізка да фабрыкі», – хваліўся Васіль. Збочылі ў вузенькі завулак, узышлі на аграмадны панадворак з некалькімі павароткамі, са смуродам ад дзёгцю і вапны, з патабыяк збітых дашчаных патрэбных каморак і ўрэшце апынуліся каля нізенькага ўвойсця ў падвал. Васіль пастукаў. «Наш палац», – сказаў ён. «Хто там? Ты, Васілька?» – пачуўся Абдзіраловічу знаёмы, знаёмы голас нянькі. «Я, мама, я! З гостем, адчыні!» Аббітыя калматаю рагожкаю дзверы скрыгнулі, і тады на парозе паказалася яна, без пары вельмі старая, з абгаркам свечачкі ў руцэ. «Зробце ласку», – пусціў Васіль гасця наперад. «Нічога, нічога, смеленька, панок», – з пытаннем у вачах запрашала і яна, устаўляла абгарак у адбітае дно бутэлькі з паперою. «Не прызнаешся, мамка?» – працягнуў Абдзіраловіч рукі. «А хто ж вы, панок?» І трошку памаўчала і паўзіралася. Раптам неяк пісклява айкнула яна і кінулася да яго. «Панічочак наш! Ігналік, ах, Ігналік!» І схапіла яго за рукаў. Слёзы папаўзлі ў яе па зморшчынах. Яна згубілася ў парадку. «Здароў табе, мамка!» Паспеў ён прытуліць яе з прыкрай, аднак трывогай, каб яна цмокнула ў руку, як гэта было зазвычайна ў іх у дварэ, і пацалаваўся з ёю. «Ах, панічок, Ігналік! Даруйце ўжо мне, буду гукаць Ігналікам, як маленькага. Воля цяпер», – сарамліва дадала яна, і зусім згубілася ў парадку, не ведала, як прыняць, куды пасадзіць яго. «А як жа, як жа! Можаш, мамка, нават за вуха падраць і сказаць, ах, ты, нягоднік, Ігналік не пісаў, але дай веры, мамка, жыццё так выпадала, і адрасу не ведаў». Васіль маўкліва барабаніў трубою самавара і з чорным ад вугалля кошыкам у руцэ шмыкнуў некуды за дзверы. «А я вагарую тутака. На крылліку, здаецца, вылецела б. Адылі ўсё мадзею з Васільком». Яна агледзелася. «Ай, божухна, як жа гэта я? На самавар дык і забылася, не паставіла», – думала Васіль у камітэтах сваіх заначуе. «Бальшавік жа ён у мяне. Ай, бальшавік! І Бог святы ведае, да чаго яно дойдзіць усё гэта. Пэўне, да Карпавіча па вугалля пайшоў. Той таксама за бальшавікоў цягнець, яшчэ злей, збівае з розуму і нашага мальца. Заўсёды гамоняць, а гамоняць, ды шашакаюцца». Пакой быў досыць вялікі, але гнёў сваімі гмурымі сцюдзёнымі сценамі і нізка навіслаю аблупленую каменную столлю. За паркалёвай фіранкаю стаяў адзін ложак, ля печы другі. На стале ў сіняй паперцы ляжаў селядзец. На паліцы, каля высокага за кратаю вакна, ляжала некалькі нумароў газеты, брашур і тоўстая кніжка ў добрай вокладцы. Нахіліўшы галаву, Абдзіраловіч прачытаў цісненне. «Капітал». «Няўжо Васіль чытае Маркса?» – падумаў ён пра сябе. Тым часам прыйшоў і ён з вугаллем. Старая забегала з селядцом і ўсё пыталася. «А вохці, божачка, наш бацюхна», – сказала яна, – «каторы год свет увесь круціцца. Воля прыйшла, а ўсё канца няма. Карпавіч наш яшчэ злейшы цяперацька. Толькі і ведае хлопца баламуціць. Ай, каб не дарагоўля, памякчэў бы народ». Калі елі селядца і пілі гарбату з брушнічным экстрактам, у дзверы нехта пастукаўся. «Васілёк! А, Васілёк!» – пачуўся грубы, але прыемны мужчынскі голас. «Адчыні, браток! Іду на гасця вашага падзівіцца!» «А каб яго качкі знайшоў, калі час!» – нездаволена шапарнула старая, завядзе цяпер сваю дуду. Увайшоў нізенькі з сівымі кучаравымі валасамі дзядок у шырокім пільчаку зверху палатнянай вышыванай кашулі у апорках, царамонна пакланіўся і працягнуў Абдзіраловічу руку. «Іван Карпавіч Гаршчок», – сказаў ён, – «Васілёў таварыш, работнік па металу». «Прапаршчык Абдзіраловіч», – адказаў той. Дзядок чуў сябе вольны і гаварыў з пэўнасцю і плаўнасцю. Падзякаваў гаспадыні за гарбату і зараз запытаўся ў афіцэра, разглядаючы на грудзёх значок з вучылішча. «А якіх вы, так сказаць, паглядаў на палітыку ўжываеце?» «А вось пакуль што яшчэ сама азначаюся. А на фронте гэта мала карцела», – жартліва адказаў Абдзіраловіч. Ігнат Восіпавіч бліжэй за ўсё падыходзіць, пэўня, да сацыялістаў-рэвалюцыянераў, – дзялова заўважыў Васіль. Ці мала яму, галубчыку, і без таго клопату было, быццам заступалася старая. Зазнаў горада волі. Можа, бачыў троху добра, як дзіцёнкам у дварэ жыў. У навуку рана пайшоў, потым статулькам нешта пасварыўся, потым вайна, як выхвараў, збялеў. «Усё гэта недарэчы», – сірбануў гарбаты, перабундаваў яе гутарку Карпавіч і дастаў пушачку з махоркаю. «Дазваляеце, цётка?» – звярнуўся да яе і потым ветліва падставіў афіцэру. «Не пагрэбуйце, што душа мае, тым і прымае». «Яно добра», – казаў ён далей, – «значыцца, калі чалавек гора зазнаў». «Баржэй працоўнага чалавека абстоіць, толькі з самазначэннем бавіцца не выпадае, капной ды не спазніцца», – зірнуў ён на Васіля. «Мне малец казаў троху чаго аб вас, а аб бацьку вашым казаў». «Значыцца, вы за народ, калі з ім за нашага брата пасварыліся. Ну, скажыце мне па шчырасці, каб давялося нам з панамі падужацца, на чый бок станеце вы? З кім яшчэ дужацца хочаце? Ад не мае стары лепшай гутаркі», – замінала матка. «Ці мальска крыві хрысціянскай прылілося? Бывала толькі, ай, каб зямелькі, ай, каб зямелькі. А цяпер і зямля будзе, так яшчэ мала, здаецца, немаведама чаго хочацца». «О, не, цётачка, гэта пахнець старыною. Недаволі мы ў іхнія рукі нацалаваліся», – раптам разгневаўся Карпавіч. «Сячы трэба да карэння. Шкадаваць іх, як нашы гальшанскія князі, старэйшы сялян у пятлі давіць, а маладзейшы тут у камітэтах бегае, за народ быццам. Не!» Познаю начою варочаўся Абдзіраловіч у лазарэт. Васіль праводзіў яго да вялікай вуліцы, крэпка жмаў яму руку і прасіў не браць у крыўду словы Карпавічам, бо і Карпавіч добры чалавек і аб ім нічога благога не думае і ведае, што ён афіцэр, а стаіць за народ.